Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Забрэзе, што ў Валожынскім раёне. Я шмат бачыў помнікаў ахвярам халакосту і пампезных, пастаўленых уладай, са скульптурамі і архітэктурнымі формамі, і сціплых, усталяваных быццам для галачкі, і хлуслівых савецкіх, на якіх можна прачытаць пра убітых фашыстамі савецкіх граждан, але толькі не пра нацыянальнасць гэтых савецкіх граждан. Але, напэўна, самы незвычайны помнік халакосту знаходзіцца ў былым мястэчку Забрэзі, што ў Валожынскім раёне. Знайсці яго не так проста. Сваім пытаннем пра помнік забітым яўрэям я збянтэжыў мужыкоў, што вярталіся пасля працы да хаты. Скажыце, а дзе ў вас этот помнік расстраляным яўрэям? Помнік, не магчыма было. Нічога толковага мне не сказалі і ў краме, але немаладая жанчына, якая завіхалася на сваім гародзіку, пагадзілася паказаць той помнік. Пра трагедыю забрэзеўскіх габрэяў Марыя, так клічуць маю спадарожніцу, чула ад сваёй маці. Уже гадоў 10 ніхто не прыязджаў. Прашло. А так, ой, як зімой, вось некія кучкі. Тады ехалі і маліліся ўсё. Так маліліся доўга. І там ўсё спрашывалі, а каторых зналі, на машынах прыязджалі. А ўжо гадоў 10 ніхто не. Мая матка тут жыла, а тады ж ваду ганялі, так яўрэю піць, там да рэчкі. А тады дзеткі, тут ж дзеткі маленькія пахаваны. Их матка цяпер капала смазкі, сразкі, ўсё ёсць, а некалі паўбутылачкі, бутылкі іх праз дрот кідалі дзеткам маленькім. Матка, а тады ўжо як расстрэльвалі, пазбіраліся людзі, а то бульбу швараў вараною. Ну людзі ж, гэта ж, якія б не былі, але ж людзі. Дык тады стаялі, плакалі, а ты мне, што нам памоць, палячыш, дык табе пухнуць. Мы падышлі да металічных варот прыватнага дому. А тут не тяжело. Іх расстрэльвалі тут? Во, гэта кукуруза, глядзіце, кукуруза. Хлеў быў, у хлеў пазганялі, ага. У сараню. Пазганялі у хлеў. І іх расстрэльвалі. А хто чакаў, пах і ў яму. Вот і ўсё. А яма дзе была? Ну во. Вось тут. Во, яму зрабілі. На прыватнай тэрыторыі, проста на ўскрайку гарода, сярод пасадак бульбы узвышаўся стары надмагільны камень. А это проста некі надмагільны камень? Гэта ж адныя кажуць, што камуністы ставілі, а мне кажуць, яўрэі, я ж не помню. Да нас выйшаў збянтэжаны гаспадар дому, які прыязджае сюды з Менску як на дачу. Гэтая сядзіба належала ягонай цешчы. Ну, там уже тысячу раз приходили, так. Помню, фоткать. Смысла в этом нету. Я так. Там еще не обкосил даже. Как была козочка чекарулик бы косил бы, а так кому? Но... Вот еще, нема кому косить. Непотребное. Да много было уже людей, даже раньше приезжали с Канады, которые родственники пооставались. Вот бабушки такие пожилые в возрасте приезжали. Вот, да? Много приезжали. Что? И там тенденция такая, Когда их расстреляли, сожгли, вроде бы со слов тещи, часть этих вывезли в Воложину туда, на кладбище. Вот. Со слов деда, что они здесь все лежат. Усе, матка, усе, да, усе, да. Усе, никто вот поэтому не подумали. Я... Усе тут лежать. Да. А ты учакал, пах за ногу в эту яму. Все. Кто учакал? Кто? Вот. Больше их... Не немцы, а наши, наши. Хохлы, бандеры, вот типа такого. хахлы бандеры типа такога. Усё, што рабілася страшнага ў Беларусі падчас акупацыі, усё часцей спісваецца на хахлоў і бандераў. Гэта вынік маскоўскай прапаганды ці нежаданне бачыць праўду. А праўда такая, што гэтае гета ліквідавалі не хахлы і не бандеры, а свае мясцовыя людзі. Паслухайце, Макрыцкі, і пашоў паліцай. І служыў там паліцаем. І ён гэта ўсё рабіў. І ганяў да вады, і ўсё ганяў. А тады ўжо ведзець цішына. Дык сразу ў Польшу рвануў. А з Польшы в Амерыку. Тады ж хацеў прыехаць. Ты што? Шы ж сам паехаў? Вы прывезлі дзяцей сваіх. С Амерыкі прыехалі. І не пусцілі сюды ў Мінск. Там пабылі ў Растамусі тры дні ці сколькі. І паехалі назад. Але ніхто не мог успомніць, як і калі з'явіўся гэты помнік. Ставілі. Адны кажуць, яўрэі паставілі гэты памятнік, а гэты кажа, камуністы паставілі гэты памятнік. А хто Бог яго ведаў? Да, наверное, нармальныя людзі паставілі гэты памятнік. Але кажу, вроде я не ставілі. Ніколі камуністы не паставілі бы памятнік. А ну хто іх ведаў? Ну. А то я вот прыїжджаю сюда. 35 лет я уже женат, да? А он стоит, да? Да, он стоял для меня. Миленький. Где в этой зоне коммунисты могут поставить, извините меня, памятник евреям? Да никогда не ставили. Послухай, ну как что поставили, стоите. А кто ставит, Бог их ведает. Коммунисты бы этот памятник не поставили бы, по той причине, что там все написано на еврейском. Это ж некали, ой, як настанет эта осень. Дык, милая, идуть то с автобуса, то машины полны, молятся гэтыя. Яўрэі моляцца доўга, доўга тут бываюць маліліся. А ці ўжо гадоў 10 ніхто. Ад двара, дзе стаіць той помнік, да галоўнай местачковай вуліцы метраў 300. Гэтая дарога апошняя, што бачылі забрэзіўскія габрэі. Але ў памяці народнай захавалася і тое, што яны чулі ад паліцыянтаў. Что ж по этой дороге гнали до речки, там речка, там хата, вот речка, да что воду пить. Мы жидки были, людскую кровь пили. Говорит, петь заставлял с автоматом. И шли дорогой. И пели. Вот. Так это он Макрыцкий. Макрыцкий. Макрыцкий. Мы жидки были, людскую кровь пили. Вот так, так заставлял и петь. И шли, пели. Заставлял траву скупсти, скубли. Что хочу, то робил. Стоишь с автомата, стоишь, что я тебе скажу? Пахнешь и будешь лежать. Люди плакали, кто бульбочку швырне, кто молочко, матка молочко давала. Детки ж маленькие были, все. Так, а куда, что? Никуда его стояли, глядели, как хлеб горел, как люди, все, глядели. А кто, куда полезешь? Полезешь, пухнуть и все. А это только наши робили, все. Все наши робили. Вот. А тогда поутекали в Польшу, от Польши в Америку. Все позабирали, что хотели. Что хотели, то брали. Кто может, карман и грошей мел давал тебе, хотя бы жить осталось. Что хотели, то творили. Поехали с карманом и добрым. У спектаклі Купалаўскага тэатра «Не мой» па аповесці Алеся Адамовіча Нямко была сцэна, дзе партызаны рабуюць галоўнага героя, здымаюць з яго боты. Але сцэну гэтую прыбралі. Дзякуючы каму? Вядома, дзякуючы актывістам ветэранскіх арганізацый. Адну сцэну са спектакля прыбраць можна, але вобраз узброенага рабаўніка створаны даўно і назаўжды, у тым ліку і ў Забрэзі, дзе партызан пасля вайны пабілі ўдзячныя аднавяскоўцы. Партызаны былі. Бо партызаны прыйдуць, што хацелі, то бралі. А што, паправіш каму? Нічого не скажаш. І паставаліся ў Польшчы пасля вайны. Вот. Ну и тут поехал, там в Польшу остался, и приехал из Польши, и ходил партизаны тебе брать. То бульба берет, то кожуха тебе берет, то. Ну и тогда приехали, тут и столовая была, тут в центре, и приехали. Два дня побыли, сегодня приехали, побыли, назад пошли в столовую, каже, давай мой кожух, а ты давай мне часы. Сегодня будешь ехать, на завтра смылися. А чего они сюда приехали? Кто? Гэты... Сейчас страшно такая. И батьки что такое. А яны после войны остались там у Польши. Приехали сюда партизаны. оставались, и жонку побрали туда, всех побрали. Приехали на гости. На гости приехали. Мы дошли с Марией до крамы, на месце якой некалі стаяў зграбны касцёл, і ў які ўжо раз я пачуў гісторыю пра злы рок, які напаткаў разбуральнікаў святыні. Падстаў не верыць гэтым гісторыям у мяне няма, але тлумачэнне я знаходжу не ў рэлігійнай містыцы, а ў характары саміх герояў. Што хацець зрабілі камуністы? Касцёл вот тут быў, парухаліш. Костёл. Але знаеш, не можна святое шапаць, не можна выходзіць. І ўсе падохлі. Адзін трактарам павярнуў гэты костёл. А людзі стаялі, што з табе зраблю, нічого. Дык плакалі. Дык адзін рак, у аднаго здох, і другі трактар здох. А трэці председатель сельсавета, лётаў, грымаўскі, лётаў, лётаў, тоже скоро загнуўся, паскудства. Усе падохлі, паскудства. Не лезь у святое, святое тебе не шапае. Дык і падохлі ўсе. И никто не пожалеет. Не лезь у святое. Это и люди, которые тракторами костёл бурили. Ну? А вы не помните прозвище? Карабан, жучок. Все подохли. Все подохли. А где стоял костёл? Вот. Костёл. Сельсовет зарабили за место костёла. И уже сельсовета нема кому родить. Перенеси в городике. Во, больницу тоже закрыли уже. За брызгу идёт. Старым всё. Конец усім. Эканаміст Міхась Залескі, ураджэнец Забрэзя, ён і патлумачыў мне, што помнік паставіла адна з апошніх забрэзеўскіх габрэек, якая выжыла ў эвакуацыі, паставіла яшчэ за саветамі, і гэтае страшнае месца было за мястэчкам. І толькі ў 60-тыя гады сельсавет даў дазвол на будаўніцтва ў тым месцы. Так помнік апынуўся пасярод двара, а на месцы трагедыі вырасла бульба. За саветамі пастаўлены, за саветамі, таму што там засталася суседка наша, толькі адна жанчына, ну з тых, што там былі. І яна ўжо праз родственніка ўсё яна сабрала, і яны меліся паставіць гэны помнік і паставілі. Там было чыстае месца, там не было гароду, там не было клубу гэна, ну там же клуб стаіць вялікі, там нічога не было. Вёска была ў адну калею, ну даўней рабілі. І яны паставілі, ну а людзей же мала, ты старыя, ну не надта там хто ездзіў, ну даглядались больш. А потым уже, відаць, тут састарыліся, каторыя былі ў гэны жанчыны родзічы. І яны ўжо перасталі ездзіць, а тут пачалася будоўля тога клубу, там ўсё гэтага, і яно так закінулася, а потым наразалі як зямлю, ну вот апынулася там на ўчастку, там яшчэ не дачнік быў, там іншыя была зямля. Ага. Ну зараз усё мяняецца, і так яно і стало. То есть ён стаяў... Ну ён стаяў за вёскай. За вёскай. За вёскай стаяў. Таму што там як было мястэчка, там была іншая канфігурацыя. Мястэчка было, там былі крамы. Там, дзе сельсавет быў пастырунак за польскім часам, кавярня Латвіса была, і крамы далей ішлі, потым касцёл быў пасля крамаў, быў фельчарска-акушэрскі пункт, хаты стаялі яшчэ далей, пару хат было, па левым баку плябанія была, ну дзе яны самі ўжо ксёнз жыў, потым школа была там яшчэ. І ўсё, вёска заканчывалася, далей ўжо за вёскай млын стаяў, лазня, ну там каляны рэчкі і могілкі далей ішлі. Там ужо далей была строкавая рэчка, ўжо такія высілкі, хутар. Гэтаны помнік застаўся яўрэяў, было забілі чалавек 180 там. А вось яшчэ адна дэталь, пра якую раней я ніколі не чуў. Там адны людзі, былі чатыры браты, прозвішча называць не хачу, яны іх бы пазабівалі. Там у папа застаўся ад баслыка. Значыць, яны тады адабралі, у яго свірын быў, ці што, туды зганялі іх. Там зрабілі гетта. Ну, дык і выганялі там недалёка, но яны мусілі, яны ставілі людзей на калені, каб яны паўзлі да касцёла і як бы там каля касцёла пад мурам траву грызлі. Ну, яны быў здзек такі з людзей, ўсё. Ну, потым пазабівалі ўсё. А гэны як бы людзі прыстроіліся ў паліцыю, ж не надта хто рваўся. А гэны людзі, што вот яўрэяў пабілі, гэны антысеміты былі, браты гэны. Чацвёра было братоў. Это былі праваслаўныя каталікі.